और मनदीप भाई क्या हाल है, कितने लग गया, क्या है पाचे दिखता है कोई क्या कुछ तो बोल टिंकू डी। J10 ku. D J10 ku.